Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 lutego, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Prawie 9 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem w ciągu ostatniej doby. Rzecznik resortu zdrowia mówi o początku trzeciej fali pandemii. Sprzedaż detaliczna spadła w styczniu o 6%, tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Przekop Mierzei Wiślanej jest kontynuowany mimo opadów śniegu i minusowych temperatur. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 8777 nowych zakażeń koronawirusem, informuje Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj zmarły 244 zakażone osoby, a wyzdrowiało ponad 6,5 tysiąca. Najwięcej nowych zakażeń wykryto w województwach mazowieckim, śląskim i pomorskim. Wzrastające liczby chorych i osób kierowanych do szpitali to początek trzeciej fali pandemii, mówił na konferencji prasowej rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Ona nie kształtuje się tak dynamicznie, jak kształtuje się ta fala na Słowacji czy w Czechach. Jak ona wysoko dojdzie, to już zależy tylko od naszej własnej odpowiedzialności ludzkiej. Jeżeli będziemy przestrzegać tych wszystkich reguł, jeżeli sobie nie poluzujemy zbytnio w najbliższych dniach i tygodniach, to mamy szansę kontrolować te wzrosty. Rzecznik resortu zdrowia dodał, że w tej chwili co dziesiąty chory jest zakażony wirusem tzw. mutacji brytyjskiej. W Polsce do tej pory wykonano prawie 2 557 tysięcy szczepień. W styczniu sprzedaż detaliczna w cenach stałych była o 6% niższa niż przed rokiem w tym samym czasie, podał Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu z grudniem spadek wyniósł 24,9%. Spadek sprzedaży był widoczny w większości badanych grup. Największy odnotowały, podobnie jak w poprzednich miesiącach, podmioty handlujące tekstyliami, odzieżą i obuwiem. Znacznie mniejszą sprzedaż zaobserwowano również w grupach paliwa stałe, ciekłe i gazowe, prasa, książki oraz pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach. Wzrost sprzedaży wykazały jedynie przedsiębiorstwa handlujące meblami RTV i AGD. Eksperci urzędu wyjaśniają, że na niższą sprzedaż miały wpływ m.in. ograniczenia w działalności galerii handlowych wprowadzone z powodu pandemii. Mróz i mocne opady śniegu nie wstrzymały prac na przekopie Mierzei Wiślanej. Budowniczowie drogi wodnej musieli na razie zaprzestać robót przy sztucznej wyspie, bo Zalew Wiślany pokrył się lodem. Po stronie morskiej nie ma przerw, podobnie w miejscu śluzy przy składaniu konstrukcji stalowych obu mostów czy pracach w budynku kapitanatu Nowy Świat. Zakres prac budowlanych jest naprawdę duży i trudno je wymienić, bo na placu wszędzie są ludzie i ciężki sprzęt. Na tej budowie mamy wiele ciekawych rzeczy, natomiast niewątpliwie jednym z najciekawszych miejsc jest realizacja śluzy naszego centralnego odcinka łączącego Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym. Podkreśla Mariusz Janczewski, zastępca dyrektora projektu konsorcjum NDI BESIX. Na obecnym etapie prowadzimy roboty ziemne, wykopy, obniżamy platformę i przystępujemy do realizacji pali kotwiących płytę denną śluzy. Sama śluza będzie miała 250 metrów długości i 25 metrów szerokości. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. W Mińsku rozpoczął się proces sądowy dziennikarki białoruskiego portalu tut.by i lekarza miejscowego szpitala. Kaciaryna Barysiewicz i Arciom Sarokin są oskarżeni o ujawnienie tajemnicy lekarskiej. Na salę rozpraw wpuszczono tylko osoby bliskie sądzonych, dziennikarzy państwowych mediów i dyplomatów. W sumie około 30 osób. Dziennikarka i lekarz zostali przywiezieni do sądu w kajdankach. Zatrzymano ich 3 miesiące temu, po tym jak Kaciaryna Barysiewicz, opierając się na szpitalnej dokumentacji, ujawniła w artykule, że zmarły opozycjonista Roman Bandarenka był trzeźwy. To przeczyło doniesieniom białoruskiego komitetu śledczego, który informował, że pobity przez nieujawnionych do dziś sprawców uczestnik demonstracji był pod wpływem alkoholu. Dziennikarkę i lekarza oskarżono o ujawnienie tajemnicy lekarskiej, co miało doprowadzić do wzrostu napięcia w społeczeństwie i stworzenia atmosfery braku zaufania do kompetentnych organów państwowych. Obojgu grozi do 3 lat więzienia. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. A jest to kolejny proces sądowy na Białorusi z udziałem dziennikarza. Wczoraj dziennikarki telewizji Bielsat, Kaciaryna Andrzejewa i Daria Czulcowa, zostały skazane na 2 lata kolonii karnej za reportaż z miejsca pobicia wspomnianego opozycjonisty Ramana Bandarenki. To był serwis Trójki.

nas przyszła, żeby ją zaraza ścisła, żeby ją zabrała Wisła. Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła! Ja Wisła, ja Wisła! Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła! Ja Wisła, ja Wisła! Dniu Nauki Polskiej, ale także urodziny Mikołaja Kopernika. Dzisiaj sporo wątków związanych z badaniami kosmosu w kontekście amerykańskiej misji i udanego lądowania łazika na Marsie. Porozmawiamy dziś o polskim wkładzie w badania nad czerwoną planetą. W cyklu, proszę Państwa, niezła historia. Opowiemy o prywatnym życiu Mikołaja Kopernika, ale dziś nie tylko o kondycji polskiej nauki w programie. Oprócz tego o nowym stylu tańca, czyli o hiplecie, opowie Gosia Jakubowska. Będą też propozycje filmowe na weekend, a już za moment opowiemy Państwu o komedii ludowej, która powstała we Włoszech w XVI wieku. Czy ten gatunek, czyli komedia dell'arte, ma się dobrze? O tym opowie Kuba Jamrozek. Dzisiaj także oczywiście spotkanie z panem Sułkiem, a na kwadrans przed 12 Madame Curie. A teraz na zegarze 11 minut po godzinie 11. The side, like always, wondering what to do with life. I'd already had a sip, so I reasoned I was drunk enough to deal with it. You were on the other side, like always, you could never make your mind. And with one kiss, you inspired a fire of devotion that lasts for 20 years. What kind of man loves like this? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ostatnie przygotowania do 12 dni Comédie de l'Art. Od 25 lutego miłośnicy kultury będą mieli okazję spotkać się z włoskim poczuciem humoru w krakowskim wydaniu. XVI wiek, słoneczna Italia i narodziny komedii. Po kraju zaczynają wędrować od miasta do miasta aktorskie trupy, które bawią lokalną publiczność. Tak naprawdę Commedia dell'arte to matka dzisiejszego teatru, matka dzisiejszej komedii, farsy, nawet mogłabym powiedzieć dzisiejszych kreskówek, sitcomów, takiej komedii stand-upowej. Agnieszka Cianciara-Frylich, dyrektor artystyczna Dni Commedie dell'arte. To był pierwszy zawodowy teatr. Mało się o tym mówi, więcej się mówi o maskach, więcej mówi się o typach postaci, o takiej komediowości, czyli takim zabawowym charakterze tego teatru. A bardzo rzadko podkreśla się właśnie tą podstawową jego cechę, czyli zawodowość, profesjonalizm. To byli pierwsi zawodowi aktorzy, może dlatego, że jako pierwsi spisali kontrakt, który regulował ich pracę i właśnie datę pisania tego kontraktu uznajemy dzisiaj za symboliczne narodziny komedii dell'arte. Komedia dell'arte od początku nie opierała swoich przekonań na pełnym scenariuszu, ale zawierała wskazówki sceniczne, dzięki którym aktorzy byli w stanie rozśmieszyć widownię, tworząc gagi, określane jako lacci. W przedstawieniach już od wieków pojawiają się też te same postacie, między innymi Arlekin, Pierrot, Kolombina czy Pulcinella. Miałam taki czas, kiedy bardzo, zresztą do tej pory bardzo lubię starszą panią, którą odgrywam. Lubię też wbrew pozorom nie tylko swoje damskie postacie, ale lubię też oglądać i jakby być obok postaci męskich, czy to Capitano, który jest taki no, całkowicie zaskakujący dla mnie często, czy to Pantalone, Dottore, Pedrolino. Gdybym miała zabrać na bezludną wyspę tylko jedną z postaci komedii dell'arte, to byłabym nieszczęśliwa. Duże znaczenie w komedii dell'arte miała też plastyka. Aktorzy pojawiali się na scenie w charakterystycznych maskach. Przyjeżdżali na zamówienie na przykład, tak? Na duże wydarzenia, na śluby, na chrzciny. Jeździli tam, gdzie zostali trochę wezwani i nawet wyjeżdżali nie tylko poza granice Włoch, które musimy też o tym pamiętać, że w tamtych czasach no, Italia nie była jednym księstwem, jednym królestwem, tylko był tu zbiór królestw, więc oni podróżowali pomiędzy tymi królestwami Italii, ale wybierali się też do Hiszpanii, do Francji, nawet do Anglii, nawet dotarli do Rosji, więc minęli też Polskę, więc byli także i u nas. Komedia dell'arte była wystawiana między innymi na dworach Władysława IV i Jana III Sobieskiego. Dni komedii dell'arte zagwarantują jednak rozrywkę w królewskim wydaniu dla każdego internauty. Przygotowujemy takie 3 odcinki spotkań z komedią. Bardzo ważnym elementem Dni Komedii dell'arte jest edukacja. Po prostu uczymy naszą publiczność nową, czy tą, która interesuje się. Uczymy, czym jest komedia dell'arte. Wychodzą z założenia, że jeżeli czegoś nie znamy, to nie możemy tego polubić. Później zapraszamy już na przedstawienie i są takie nagrane krótkometrażowe spektakle, po to, żeby też publiczności nie zmęczyć. No i zobaczymy, prawda, jaki będzie teraz odbiór. Mam nadzieję, że dobry. Wzburzone serca, miłosne sidła i chytre awanse. To tytuły 3 odcinków spotkań, które czekają na nas podczas Dni Komedii dell'arte. 12 Dni Komedii dell'arte w Krakowie wpisują się w obchody Światowego Dnia Komedii, obchodzonego w ponad 60 krajach na 6 kontynentach. Udział w imprezie jest bezpłatny, a informacje zebrał Kuba Jamrozek. Komedii od 25 lutego, a dziś urodziny Mikołaja Kopernika i to również Dzień Nauki Polskiej. My po 12.30 połączymy się z Centrum Nauki Kopernik i porozmawiamy o najnowszych badaniach, także w kontekście udanej jak dotąd misji NASA na Marsa. A z okazji urodzin Mikołaja Kopernika sprawdzimy, jak wyglądało jego życie prywatne. A teraz w trójce Dawid Podsiadło. Kwas i dreszcze już na samą myśl, bo mam przeczucie, że to koniec. Przyszłaś na czas, nie będzie gwiezdnych wojen. Dobrze wiem, co myślisz sobie. Znowu będzie miło, bo tak masz. Dokończ, nie skończyłaś, no pij do dna. Ja się wstrzymam, jakoś mi cierpi krtań. Nie płacz po niej. Całkiem to przyjemne, gdy gniew odbiera mi kulturę. Od kilku dni tak bardzo denerwujesz. Przejdzie mi, ale zdążę jeszcze wcisnąć komu trzeba. Patrzę sobie na twój najnowszy klip. Czas na wątek historyczny związany z polskim astronomem, ale był też prawnikiem, urzędnikiem, dyplomatą czy lekarzem, opowiada Piotr Łodej. Jak zwykle o tej porze spotkanie z historykiem, profesorem Tomaszem Gajewnikiem. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niezła historia. 19 dzień lutego. Pamiętna data, rok 1473. Znaczy pamiętna, no ja nie pamiętam, ale... Ja też nie. W naszych życiorysach jakoś to się zapisało. Pan pierwszy, panie profesorze? Proszę. Nie, może pan. Podstawówka imienia Mikołaja Kopernika, bo o nim to dziś będziemy chcieli przez kilka chwil powiedzieć. I właśnie urodzony 19 lutego 1473. Teraz pan, profesorze. Ja ukończyłem studia na historyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ach, to co ja tu z podstawówką wyjeżdżam. Wydaje mi się, że... Zresztą zwany człowiekiem renesansu, postrzegając takie postaci wielkie, pomnikowe, epokowe, zapominamy, że był to najzwyczajniej w świecie także człowiek z krwi i kości. Jak najbardziej. Właśnie w pewnym momencie, kiedy szukamy tych wzorców do naśladowania, gdy tworzymy w toku wieloletnich badań, tradycji, wielkopomnikowe formaty, zapominamy o tym, że mieliśmy do czynienia z postacią, która miała swoje słabości, która miała swoje zloty, upadki, życie prywatne. Był wszechstronnie uzdolniony, wszechstronnie wykształcony, no ale też, jak pan profesor mówi, swoje słabości, tak? Powiemy o tym. Oczywiście. Że gdy mieszkał we Fromborku, był ponoć blisko związany z gospodynią Anną Schilling. Zna pan tę legendę? To nawet nie legenda, to już są, tak? To już są fakty, tak? W Olsztynie są prowadzone badania. Tutaj moja pani dyrektor, pani profesor Irena Makarczyk, jest jedną z wiodących osób, która prowadzi badania nad okresem kopernikańskim. W związku z tym na ziemi Kościoła katolickiego ksiądz profesor Andrzej Kopiczko. Więc... To są te badania nad kanonikami, tak? Tak. Także o tych elementach możemy już mówić w zasadzie nie w ramach legendy, czy jako legenda, ale o faktach. No to powiedzmy. Oj, ja przyznam szczerze, nie jest ta bliska mi nie jest. Natomiast niewątpliwie Mikołaj Kopernik utrzymywał związek z Anną Schilling. Natomiast no to z punktu widzenia pragmatyki życia kanoników nie było dopuszczalne, więc z tego tytułu Mikołaj Kopernik przechodził różnego rodzaju perturbacje. No ale też pamiętamy, że w czasie wojny polsko-krzyżackiej 1519-21 Kopernik był też negocjatorem z wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego, Albrechtem Hohenzollernem. No, te rozmowy jednak były nieskuteczne, ale jednak doszły do skutku. Tak, i pokazuje nam Kopernika nie jako naukowca, ale jako negocjatora, dyplomatę. A wiedział pan, że Kopernik opracował recepturę chleba, nową recepturę? Nie, przyznaję się bez bicia. Prawdopodobnie powinienem o tym wiedzieć. A wzięło się to z tego, że ponoć stwierdził, że cena chleba jest stanowczo za wysoka i zajął się. To dzisiaj też potrzebowalibyśmy takich Koperników. Ale czymże cena chleba do odkryć heliocentrycznego układu słonecznego? To prawda. Bardzo dziękuję, historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Niezła historia. A o życiu Mikołaja Kopernika z profesorem rozmawiał Piotr Łodej. Powiedz mi, czy czujesz to, co ja, gdy dłuży się bez końca maj? Nawet kiedy noce kradną sny, znajdę je na brzegu dnia. Zacznę od końca, wiem jak szybko się nudzisz i będę się streszczał, bo czas. Ale jak skończę, zacznie ci się dłużyć, sorry, kończy mi się czas. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Czuję, że dziś tańczysz tylko ze mną, nawet kiedy gubię rytm. Chociaż częściej dzisiaj gra niepewność, kiedyś przyjdzie świt. Choć noc się nie szachnie. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Jeśli świt nas przyłapie, nie mówimy nie. Jeśli świt nas przyłapie dziś, jeśli świt, nie mówimy nie. Jeśli świt nas przyłapie dziś, jeśli świt, co? się brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dwadzieścia minut pozostało do 12. Jakoś tak wspominkowo i biograficznie nam się dzisiaj zrobiło. Najpierw Kopernik, a przed nami także opowieść o kolejnej wybitnej postaci, czyli Marii Skłodowskiej-Curie, niebawem w Trójce. Powieść, ten rok zresztą wyjątkowy w historii polskiej nauki i kultury, bo mamy rocznicę urodzin Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Stanisława Lema oraz Stanisława Różewicza. Pamiętamy także o przypadającej również w tym roku 110. rocznicy otrzymania przez Marię Skłodowską-Curie Nagrody Nobla. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. nie przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta, kawkę woli sama pić. Ale ze mnie dzwon, teraz szansę ma inny kolor. Dzisiaj mam wrażenie, że oprócz mnie jeszcze w tym programie występuje moja kraciasta koszula, robi jakikolwiek ruch, to wszystko słychać. No tak mówię Państwu, żeby było wiadomo, że to koszula po prostu. Weekend się rozpoczyna, czas relaksu, może łyk kawy i przyszedł czas, by zanurzyć się w lekturze. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. Dzielnica, która się mija, udając się do Sorbony z ulicy Dalmagne, gdzie Mania mieszka u Dłuskich, nie należą bynajmniej do najpiękniejszych w Paryżu, a jazda nie jest ani wygodna, ani szybka. Ciężki, trzykonny, dwupiętrowy omnibus kursuje do Dworca Wschodniego. Tam trzeba się przesiąść, wspiąć się znowu po wąziutkich, krętych schodkach na tak zwany Imperial, po którym wprawdzie do woli hulają wichry i deszcze, ale który jest tańszy, rzecz arcyważna. I o tyle z niego przyjemniej patrzeć na miasto. To też Mania, ściskając w ręku swą starą, wytartą teczkę, która służyła jej jeszcze za czasów uniwersytetu latającego, patrzy chciwie, łakomie, w pół przechylona przez poręcz. Cóż z tego, że ta ulica Lafayette jest właściwie okropnie nudna w swej nieskończonej długości, a sklepy wzdłuż bulwaru Sewastopolskiego podobne są do siebie jak ziarnka piasku. To przecież jest Paryż. I te sklepy, i rzędy suchotniczych wiązów, i kurz, i tłum, któremu tak niezmiernie śpieszno. To Paryż, Paryż, Paryż. Jaki się człowiek czuje młody w tym mieście. Jaki mocny, pełen nadziei. A dla Polaka... Jakże oszałamiająca jest świadomość swobody, która tu panuje. Od razu już w pierwszej chwili, gdy Mania cokolwiek odurzona męczącą i niewygodną podróżą, zeszła ze stopni wagonu na mroczny peron Dworca Północnego, rozluźniła się, pękła obręcz, co dotąd ściskała jej serce. Spadł ciężar, który gniótł barki. Po raz pierwszy w życiu Mania oddycha powietrzem wolnego kraju. I wszystko tutaj wydaje się jej cudowne. Cudowne jest to, że każdemu na ulicy wolno głośno mówić, co myśli. Że w księgarni można kupić każdą książkę. No i to przede wszystkim oczywiście, że owe ulice łagodnym spadkiem biegnące ku sercu miasta prowadzą ją, Manię Skłodowską, do szeroko otwartych drzwi uniwersytetu. I to jakiego uniwersytetu? Nie darmo nazywano kiedyś Sorbonę jeszcze przed wiekami światem w streszczeniu. Nie darmo pisał o niej Luther, że jest ona ze wszystkich szkół najlepszą i najsławniejszą. Doprawdy, wydaje się to Mani nieomal zdarzeniem z bajki, a powolny, trzęsący omnibus jest w jej oczach co najmniej równie piękny jak karoca, która płowo-włosą księżniczkę z bajki wiezie z ubogiego domku do pałacu dziewczęcych jej snów. Karoca mija sekwanę i nagle wszystko dookoła jest prześliczne. Dwa ramiona rzeki owianej leciutką mgłą, wyspy o przedziwnym uroku i majestacie tradycji, pomniki, perspektywa rozległych placów i tam na lewo śmigłe wieżyczki Notre Dame. Jeszcze kawałek drogi w górę bulwarem Saint-Michel i nareszcie jesteśmy u celu. Mania mocniej chwyta teczkę. Zgarnia sztywne fałdy ciężkiej wełnianej spódnicy. Biegnie. O, kogoś potrąciła przez nieuwagę. Przeprasza nieśmiało francuszczyzną cokolwiek niepewną. I już jest przed bramą swojego pałacu. Trochę dziwnie wygląda ten pałac wiedzy w roku pańskim 1891. Jak gdyby jakiś olbrzymi wąż właśnie zmieniający skórę. Gmachy Sorbony są w przebudowie od 6 lat. Długa, nowa fasada razi swą jeszcze niestonowaną białością na tle starych murów z epoki Richelieu, które zdają się protestować przeciwko tym rusztowaniom, stosom desek, cegieł, kamieni, przeciw stukom narzędzi, ostrym głosom robotników. Osobliwy rozgardiasz wprowadza ta przebudowa w życie studentów. Wykłady odbywają się w coraz to innych salach. Laboratoria urządzono prowizorycznie w domach ulicy Saint-Jacques. Ale to całkiem nic nie szkodzi, skoro i w tym roku, jak zawsze, na białej płachcie papieru przy portierni czernią się magiczne, olśniewające słowa. Wykłady na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym rozpoczną się dnia 3 listopada. Za swoje grosz do grosza uciłane pieniądze Mania ma teraz prawo wybrać ze skomplikowanego spisu tych wykładów te, które ją interesują najbardziej, na które największą ma ochotę. Ma własne miejsce w pracowni fizycznej, gdzie nią kierują, dopomagają jej, uczą ją systematycznie laboratoryjnej pracy. Mania jest wreszcie o rozkoszy studentką tej upragnionej Sorbony. Figuruje na liście jej słuchaczy jako Marii Skłodowska. Mało kto co prawda zna jej nazwisko, bo znajomości nie zawiera prawie z nikim i w ogóle pozostaje raczej bezimienna, chociaż interesuje się nią sporo młodych ludzi. Nieraz na widok tej panny o twarzy upartej i skupionej, o popielato-blond włosach, ubranej zawsze tak skromnie i tak poważnie, jeden drugiego pyta, kto to? Ale odpowiedź bywa zwykle nieokreślona. Jakaś cudzoziemka, bardzo pilna. Nie opuści żadnego wykładu matematyki ani fizyki. Siada zawsze w pierwszej ławce, prawie nigdy z nikim nie rozmawia. Młodzieńcy śledzą wzrokiem jej zręczną postać, dopóki im nie zniknie w głębi długich korytarzy, po czym stwierdzają... Włosy ma rzeczywiście prześliczne. Przez długi czas koledzy Mani wiedzą o niej właściwie tylko to jedno, że ma piękne włosy. Ale nic w tym dziwnego. Chłopcy są czymś, co Manię w tej chwili interesuje chyba najmniej ze wszystkiego w świecie. Jej uwagę pochłonęli całkowicie mężczyźni o wiele od nich starsi i bardzo poważni. Profesorowie Sorbony. Zgodnie z uroczystym ówczesnym zwyczajem przychodzą oni na wykłady we frakach i Mania żyje w nieustannej, zbożnej kontemplacji tych fraków, wiecznie powalanych kredą tych dostojnych siwych brud i łysin. Przedwczoraj była na wykładzie profesora Lipmana. Jak logicznie mówi ten człowiek, jak waży swe słowa. Wczoraj znów wykładał Buti o twarzy małpiej, o erudycji, która nieomal lęk wzbudza. Mania chciałaby słuchać wszystkich w ogóle wykładów na wydziale, poznać wszystkich 23 profesorów, których nazwiska figurują na liście. I zaczyna wątpić, czy kiedykolwiek zaspokoi ten swój olbrzymi głód wiedzy. Zwłaszcza, że niespodziewane przeszkody piętrzą się przed nią w tych kilku pierwszych tygodniach. Zdawało jej się, że doskonale zna francuski. Myliła się. Nieraz nie może pojąć sensu całych zdań, gdy profesor mówi trochę szybciej. Zdawało jej się, że jest dostatecznie przygotowana pod względem naukowym. Tymczasem widzi, jak wielka jest różnica pomiędzy tym, co młodym francuskim maturzystom dała systematyczna nauka szkolna, a tym, co ona sama sobie potrafiła zdobyć drogą samouctwa, korespondencji z ojcem i chaotycznej, bo bez kierunku pracy w laboratorium Muzeum Przemysłu i Rolnictwa. W zakresie swych wiadomości z matematyki i fizyki Mania stwierdza na każdym kroku dotkliwe luki. Ileż trzeba będzie wysiłku, aby uzyskać wymarzony, upragniony licencjat. Dzisiaj wykłada Paweł Apel. Mania jak zwykle przyszła jedna z pierwszych i wybiera miejsce najbliżej katedry, na samym dole wielkiej amfiteatralnej sali, posępnej i ciemnej w ten chmurny dzień grudniowy. Wyjmuje z teczki kałamarz, pióro i gruby zeszyt w czarej, płóciennej okładce, którego stronice zapełniają się stopniowo jej równym, prawie kaligraficznym pismem. Czeka w skupieniu, natężając zawczasu uwagę. Nawet nie słyszy wzrastającego dokoła gwaru koleżeńskich rozmów. Wtem cisza zapada, jakby nożem uciął. Apel wszedł do sali. Nikt nie umie takiej ciszy narzucić studentom samym zjawieniem się swoim. I nikt nie umie, tak jak on, łączyć niezwykłej jasności wykładu z barwnością słów, obrazowością stylu. Już nic nie słychać na sali, tylko jego spokojny głos, którym wyraźnie, z przyciężkim alzackim akcentem wymawia każdą sylabę. I skrzyp piór notujących wzory kreślone przez niego na wielkiej tablicy. matematyka niepodzielnie tu zapanowała. Z namiętnym zainteresowaniem wpatrują się dziesiątki młodych oczu w sztywną postać profesora, w jego frak, kwadratową brodę, dostojne ruchy rąk. Z zachwytem śledzą słuchacze jego wywody, tak abstrakcyjne i precyzyjne zarazem. Po prostu najnaturalniej w świecie sięga apel do najtrudniejszych, najśmielszych tematów. Żongluje liczbami, gwiazdami, a żadnych się nie obawiając metafor powiada z szerokim gestem pana i władcy, więc biorę i rzucam słońce. Na ustach Mani pojawia się w niebo wzięty uśmiech. Jej siwe oczy błyszczą ze szczęścia pod wysokim, wypukłym czołem. Czyż może być coś bardziej porywającego niż prawa, które rządzą wszechświatem i cudowniejszego niż umysł ludzki, co je odkrył? Jakże puste wydają się wszystkie powieści, a wszystkie bajki, jakże bezbarwne i blade wobec tych nadzwyczajnych zjawisk, które się harmonijnie splatają ze sobą, wobec tego przedziwnego ładu w pozornym nieładzie. Uczucie, które można porównać jedynie z miłością, budzi się w sercu Mani. I westchnienie miłości do bezmiaru wiedzy wyrywa się z jej ust radośnie półotwartych, więc biorę i rzucam słońce. O tak, warto było przez wszystkie te lata mozolić się, szarpać i czekać. Warto było, chociażby tylko dla usłyszenia tych kilku słów z ust profesora Apela. Mania jest zupełnie szczęśliwa. Do głębi. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy w poniedziałek, jak zwykle około 11:45. 6 minut pozostało do południa, za nami już prawie pierwsza godzina naszego spotkania, ale dzisiaj w Dniu Nauki Polskiej i urodzin Kopernika te wątki będą się przeplatać. Była taka grupa naukowców, która wczoraj na 7 minut zastygła w napięciu w oczekiwaniu na finał ciężkiej pracy, a mowa o misji na Marsa i o najnowszym łaziku, który już pracuje i jeszcze dziś o nim porozmawiamy.